U ime Allaha, svemilosnog, samilosnog. Allaha slavi sve što je na nebesima i zemlji. I on je silni, mudri. Njemu pripada vlast nebesa i zemlje. On oživljava i usmrćuje. I on sve može. On je prvi i posljednji, i vidljivi i nevidljivi, i on znade sve. On je onaj koji je nebesa i zemlju za šest dana stvorio, a potom prijestolje zaposjeo. On zna sve šta se u zemlju udjene i šta izlazi iz nje. I šta se s neba spušta i šta se na njega uspinje. On je s vama gdje god da vi budete. Allah sve vidi šta vi radite. Njemu pripada vlast nebesa i zemlje. Njemu se vraća sve. On udijeva noć u dan i udijeva dan u noć. On zna sve šta u grudima je. U Allaha i njegova poslanika vjerujte i iz onoga što vam je on dao da naslijedite, vi dijelite. A oni među vama koji vjeruju i udjeljuju, njima pripada nagrada velika. I šta je vama? Pa ne vjerujete u Allaha. A poslanik vas poziva da vjerujete u svoga gospodara. I od vas je on i zavjet uzeo. وقد أخذ ميثاقكم إن Ako hoćete da ste vjernici. On je onaj koji dokaze jasne svome robu objavljuje da vas iz tmina na svjetlost izvede. A Allah je zbilja prema vama dobar i samilostan. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا Šta je vama? Pa na Allahovu putu ne dijelite. Pa Allahu pripada nasljedstvo nebesa i zemlje. La yastawi minkum man Nije isti između vas onaj koji je dijelio prije pobjede i borio se. Takvi su na višoj razini od onih koji su dijelili poslije i borili se. A Allah njima svima obećava nagradu lijepu. Allah je obaviješten o svemu šta vi činite. Ko je taj ko će Allahu zajam s draga srca dati? Pa će mu ga on još i mnogostruko vratiti. A njemu pripada i nagrada plemenita. Na dan kad vidiš vjernike i vjernice, a svjetlost njihova ide ispred njih i sa desne strane njihove, blagoli se vama danas. Bašće rajske kroz koje teku rijeke. Vječno u njima ostaćete. To pobjeda veličanstvena je. Na dan kad licemjeri i licemjerke poviču onima koji vjeruju i nas vi čekajte da iskre primimo od svjetlosti vaše. Vratite se vi natrag, reći će se. Pa kakvu drugu svjetlost potražite? قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور koji vrata imaće. Unutarnja strana njegova milost je. A vanjska strana i ispred nje patnja je. I dozivaće ih. Zar nismo s vama mi bili? Jeste, reći će. Ali ste vi upropastili sebe. I čekali ste i sumnjali ste. I zavodile su vas i puste želje. وغرتكم الأماني حتى جاء sve dok vam odredba Allahova ne dođe. A i šeitan vas je o Allahu silno zavodio. Pa se danas od vas nikakav otkup uzeti neće. Niti od onih koji nisu vjerovali. Vatra će biti vaše stanište. Ona vam zaštitnica je. O, ogavna li boravišta. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ Zar nije vrijeme da srca onih koji vjeruju budu skrušena na spomen Allaha i istine koja se objavljuje i da ne budu kao oni kojima je knjiga data još prije? Pa im proguja mnogo vremena i srca im postadoše tvrda, a mnogo je od njih griješnika, nevjernika. Znajte da Allah zemlju življava nakon mrtvila njezina. Vama objašnjavamo znake mi, da biste razmislili. Onima koji milostinju daju i onima koje milostinju daju i koji iz draga srca Allahu zajam daju, daće se takvima mnogostruko, a njih čeka nagrada plemenita. A oni koji vjeruju u Allaha i njegove poslanike, takvi su iskreni. A poginulima na Allahovom putu, u njihova gospodara njima pripada njihova nagrada i svjetlo njihovo. A oni koji ne vjeruju i naše znake poriču, takvi su stanovnici vatre. Znajte da je život na ovom svijetu igra i zabava i gizda i gordo nadmetanje među vama i nadmetanje u mnoštvu i metka i djece. Nalik je kiši, bilje od nje nevjernike zadivljuje i ono potom nakon kiše uzbuja, ali ga zatim vidiš požutjela i potom sasušeno biva. A na svijetu onome patnja teška je. A ima i oprost od Allaha i zadovoljstvo. A šta je ovo svjetski život doli uživanje prijevarno? Natječite se za oprostom od gospodara vašega. I džennetom čija je širina kao širina nebesa i zemlje. Pripravljen je onima koji vjeruju u Allaha i njegove poslanike. To je blagodat Allahova. On je podaruje kome on hoće. A Allah je posjednik blagodati goleme. Nema udesa koji zadesi zemlju, niti zadesi vas, a da nije u knjizi i prije nego ga odamo mi. Zbilja je to Allahu lahko. da ne biste očajavali zbog onoga što vam je izmaklo i da se prekomjerno ne biste radovali onom što vam je on dao. A Allah ne voli nikoje razmetljivce, hvalisavce. One koje škrtare i svijetu škrtost naređuju. A ko se okrene, pa Allah je neovisan i dostojan hvale. A mi smo naše poslanike s jasnim dokazima slali. I s njima smo knjigu slali i mjerilo, da bi svijet postupao po pravdi. I spustili smo željezo. U njemu je snaga velika. I korist ljudima. I da bi Allah pokazao one koji pomažu njega i njegove poslanike kad ga i ne vide. Allah je zbilja moćan i silan. A mi smo poslali Nuha i Ibrahima i učinili da vjeronavjestiteljstvo i knjiga bude među njihova potomstva dva. Pa oni koji su na pravoj stazi među njima ima, a mnogi su i razvratnici među njima. A zatim smo na tragu njihovu zaredom poslanike naše slali. A potom smo i Isaa, sina Mejremina, poslali i Inđil mu dali. Srca onih koji njega slijede sažaljenje i samilost ulili. A mnoštvo su oni sami kao novotariju izmislili. كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ mi ga njima nismo propisali. Allahovo zadovoljstvo tražeći, ali oni nad njim nisu iskrenom brigom brinuli. A mi ćemo vjernicima među njima nagradu njihovu dati. A mnogi od njih su razvratnici. O vjernici, Allaha se bojte i u njegova poslanika vjerujte. On će vama iz samilosti svoje nagrade dvije dati i svjetlo će vam da po njemu idete načiniti. I vama oprostit će. Allah grijehe prašta i samilostan je. I neka sljedbenici knjige znadu da nisu u stanju dobiti nikakvu blagodat Allahovu. I da je sva blagodat u ruci Allahovoj. On je daje kome hoće. A Allah je posjednik blagodati golemi.